Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De twee mannen die zijn veroordeeld voor een vergismoord in Amsterdam in 2018... gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Randal D. heeft 30 jaar celstraf gekregen. Emilio G. levenslang. Ze schoten 5 jaar geleden een jongen van 17 dood in een buurthuis. Later bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. Twee andere mensen raakten zwaar gewond. De veroordeelde mannen moesten ook voor de rechter verschijnen voor 2 liquidaties in Amsterdam en Zaandam in 2015. Daarvan zijn ze vrijgesproken. De 2 Nederlanders die bij het noodweer in Slovenië zijn omgekomen waren 52 en 19 jaar. Ze maakten een tocht op een berg. Mogelijk werden ze door het onweer getroffen. Ook een Sloveense vrouw is overleden. In 24 uur tijd is in het noorden van het land evenveel regen gevallen als gemiddeld in de hele maand augustus. Meerdere wegen zijn afgesloten en ook een aantal grensovergangen is dicht. Verder zitten ongeveer 16.000 huishoudens zonder stroom. De verwachting is dat de regen zich uitbreidt naar Kroatië en Bosnië. 2 hobbytelers in Retersbeek in Limburg hebben een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de vernieling van hun fruitbomen afgelopen juni. Bij bijna 50 kersenbomen werd de stam zo diep ingezaagd dat ze niet meer te redden waren. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Wie er achter de vernielingen zit en waarom is nog altijd onduidelijk. De telers deden aangifte, maar vinden dat de politie er te weinig werk van maakt. En daarom hebben ze ook een privédetective ingeschakeld om de zaak op te lossen. Na bijna 8 weken gaat om 11 uur vanavond de Haringvlietbrug weer open. De brug is onderdeel van de A29 en verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de afsluiting waren automobilisten de afgelopen weken soms wel een uur langer onderweg. De afgelopen 2 jaar mocht er al niet harder dan 50 km per uur worden gereden, omdat de brug te oud was. Het weer is droog en er zijn opklaringen. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 7 graden. Morgen begint droog, maar in de middag valt er vanuit het westen regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Ook zondag bewolking en regen en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Je moet er niet aan denken dat je je kind kwijtraakt op een overvol strand. De paniek die dan toeslaat is denk ik voor elke ouder invoelbaar. Vandaag is het precies 28 jaar geleden dat de 7-jarige Jair Soares spoorloos verdween vanaf het strand in het Zuid-Hollandse Monster. En tot op de dag van vandaag is er nooit meer iets van het jongetje gehoord of vernomen. Er werd gewoon naar de huistelefoon gebeld. En ik wist meteen dat er iets ernstig was. Leno die zat de rand van het bed en die zei toen ze zijn G kwijtgeraakt. Elk jaar raken er duizenden kinderen in Nederland vermist. Gelukkig worden de meesten heel snel in goede gezondheid teruggevonden. En dan kan de familie opgelucht ademhalen. Maar in een enkel geval is het alsof het kind van de aardbodem verdwenen is. Hoe kan dat? Daarover is hier te gast oud-rechercheur en lid van het veteranen search team Rob Boon. En Kelly de Vries, hij is directeur van de Peter R. de Vries Foundation. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de cijfers en achtergronden. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over kinderen die vermist raken. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Slachtoffers moeten een sterkere positie krijgen in de rechtszaal. Dat wil de Europese Commissie. Dan kan je onder andere denken aan een nieuwe wet die verdachten verplicht aanwezig te zijn in de rechtszaal als het slachtoffer spreekt. En met dat spreekrecht te beginnen toch even, Kelly. Denk je dat het goed is dat dat verplicht wordt? Want nu in Nederland is er wel een wet aangenomen die dat regelt, maar in de praktijk is dat nu nog niet het geval. Denk je dat dat terecht zou zijn? Ja, ik denk dat het een hele goede set zou zijn. Ik denk dat er vaak in de rechtbank, maar ook bij politie, vaak wordt gekeken toch naar de dader en dat de slachtoffers, ook al doen we daarvoor, toch niet altijd helemaal kunnen uiten hoe ze zouden willen. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn spreekrecht mogen uitoefenen. En ik vond het ook heel belangrijk dat de dader daar aanwezig was en dat ik die kon aankijken. Je hebt dat ook gezegd, hè? Van ik wil dat je me aankijkt. Wat maakte dat voor jou belangrijk was? Dat hij daar was en dat hij jou ook echt aankeek? Nou, vooral dat zij konden voelen. Hopelijk konden voelen, want uiteindelijk als je zulke daden kan plegen, dan moet je je bijna afvragen of ze dat wel kunnen voelen. Mm-hmm. Maar dat zij toch iets van jouw emotie of jouw gevoel of jouw boosheid, dat je dat kan overdragen. En dat vond ik heel belangrijk. Dus ik vind het absoluut een hele goede set dat dit een mogelijkheid moet kunnen zijn. Misschien wil niet iedereen het en die optie moet er ook kunnen zijn. Dat je als slachtoffer zegt, daar heb ik geen behoefte aan. Nee, absoluut. Maar dat je in ieder geval de verdachte verplicht dat als een slachtoffer dat wil, dit wil, ja, dat hij er absoluut dan ook is. Heel gek misschien, maar ik had bij dit idee van dat al lang zo geregeld was, Rob. Dat is dus helemaal nog niet zo. Zijn we dan toch wel erg achtergebleven in de rechten van het slachtoffer in die rechtszaal? Ik denk dat de rechten van het slachtoffer inderdaad nog veel beter vertegenwoordigd kunnen worden. En volgens mij is het spreekrecht inderdaad nog maar een aantal jaren. En het feit dat een dader daar of een verdachte daarbij moet zijn, vind ik ook een hele goede zaak. Wat Kelly inderdaad zegt, om het aan te horen. En wat mij betreft mogen ze het zelfs zover doortrekken dat hij ook aanwezig moet zijn bij de uitspraak. Want dat is ook altijd wel een moment. En heel veel verdachten zijn daar ook niet aanwezig. En dat is juist om te horen wat de rechter, hoe die geoordeeld heeft. Ik heb het meegemaakt in de zaak van Utrechtse serieverkrachter een aantal jaren terug. En toen was er een bevel medebrenging om de verdachte ook bij de uitspraak aanwezig te hebben. Oké, want dat kan de rechter dus wel beslissen. Ja. Dat moet, maar dat is dus niet in alle gevallen. Dat is niet altijd zo, nee. En jij zou dat wel doorvinden. Zou je dat goed idee vinden? Okay. Ja, zeker. De aanloop naar de rechtbank kan heel lang duren met heel veel proforma-zittingen. Maar op het moment dat het inhoudelijk gaat worden en ze echt de zaak gaan behandelen, dan vind ik het ook heel belangrijk dat een dader daar altijd bij aanwezig is van begin tot eind. Nou, de Europese Commissie stelt nog wel een aantal dingen voor. Ook bijvoorbeeld dat slachtoffers het recht moeten krijgen om zelf een beslissing aan te vechten. Dus zelf in hoger beroep te gaan en dat ze dus niet daarvoor afhankelijk zijn van het Openbaar Ministerie. Oud-rechercheur Rob Boon, hoe denk je daarover? Dat is best wel een verandering. Ik heb vanmiddag even gelezen. Dat weet ik eigenlijk niet of dat een goed idee is. Volgens mij zou wel een goed idee zijn, denk ik, dat een slachtoffer wat meer rechten krijgt. Maar of die nou helemaal zelfstandig dat kan gaan doen, dat weet ik niet. Waar zit je twijfel dan? Nou mensen, het heeft toch een hele juridische grondslag natuurlijk. En ik denk dat daar wel zo'n slachtoffer moet er wel degelijk ook bijgestaan worden door een advocaat dan, denk ik. Dan zou het wellicht kunnen. Mm-hmm. Maar verder lijkt het me best nog wel een hele ingewikkelde procedure. Ja. Nou goed, dan verscheen er deze week ook een indrukwekkende blog van Amsterdamse agenten. Zij schrijven over een 22-jarige vrouw in Amsterdam Zuidoost. En die is overleden na complicaties door een Brazilian butt lift. En dan hebben wij het, Noah, over zo'n operatie om je billen te liften, toch? Even voor mijn begrip. Klopt, inderdaad. Ja, er zijn vrouwen die er veel voor over hebben om van die Kim Kardashian billen te krijgen. En uit cijfers blijkt dat wereldwijd het aantal billifts tussen 2015 en 2019 met bijna 80% is toegenomen. Terwijl de risico's dus echt heel groot zijn. Bij zo'n operatie halen ze vet uit je buik weg en dat spuiten ze terug in je billen. En 1 op de 3000 mensen overlijdt bij die operatie. Dus de risico's zijn enorm. Nou ja, en hoe risicovol het is, dat blijkt dus wel dat die vrouw uit Amsterdam Zuidoost dat het niet overleefd heeft. Ja, inderdaad. Dat is ook een heel naar verhaal als je het zo leest, hè? Die blog Van ja, zij schreef een heel indrukwekkend verhaal over hoe de politie die vrouw dus op een galerij van een flat ziet liggen. En ze was versuft en slecht aanspreekbaar. En ze schrijven hoe zij ook de ambulancediensten erbij haalden. En die hebben alles uit de kast getrokken. Maar de vrouw ging heel snel achteruit en uiteindelijk overleed zij in het ziekenhuis aan de gevolgen van die Brazilian buttlift die ze vlak daarvoor liet uitvoeren. Nou schrijven die politieagenten ook, ze beschrijven ook heel erg hoe erg ze het vinden dat zij onder hun handen vandaan glipte. En ook dat ze zich daarna naar die dienst afvroegen van waarom willen we allemaal mooier worden met alle gevolgen van die Rob Boon? Kan je die gedachten van die agenten voorstellen? Zeker. Het is volgens mij, als je daar als hulpverlener komt en het lukt je niet om iemand te redden, dat is volgens mij verschrikkelijk. Ja. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt in al die jaren, maar ik kan me voorstellen dat het voor die collega's ontzettend zwaar is. Ja. Kelly, wat denk jij als je dit verhaal dan hoort? Ja, kijk, wat mensen met hun lichaam willen doen, dat moeten ze uiteindelijk altijd zelf bepalen. Als jij daar gelukkig van wordt of denkt daar gelukkig van te worden, ja, wie zijn wij daar dan om daar wat van te vinden? Ik denk dat het vooral ook belangrijk is om voorlichting te geven waar je dit soort operaties doet. Ga je hiervoor naar Turkije of naar een ander land waar het goedkoper is, betaalbaarder is, maar waarbij de risico's gewoon veel groter zijn? Of doe je dat bij een goede plastisch chirurg in een goede tent in Nederland? Zeker. Ja, nou, het is een heel belangrijk punt wat jij nu aanstipt. We hebben daar eerder in het misdaadbureau ook aandacht aan besteed en ook aan de handel in allerlei illegale, soms gevaarlijke stoffen die gebruikt worden bij dit soort cosmetische behandelingen. De gekste dingen kwamen voorbij. En een arts van het Erasmus MC vertelde toen ook een opmerkelijk verhaal. Ik heb ook wel eens een casus voorbij zien komen van een dame die haar eigen fillers op internet bestelde. Ja, als ik het me goed herinner was het gewoon zo'n een Chinese website waarbij je van alles kan bestellen. En die had dan ook zo'n gun erbij gekocht waarbij je met hoge druk fillers kan. Ja, dan wordt het niet met een naaldje gedaan, maar dan gaat het met druk wordt het in je huid geschoten. Ja, dat had diegene bij zichzelf gedaan en dat was toen misgegaan. Ja, de aflevering hierover is terug te luisteren. Zoek even op het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app en dan ga je naar aflevering 23. Dan is er nog een vreemd verhaal en dat gaat over de roofoverval op een tankstation in Delft. Een cashière werd daar overvallen door twee gewapende mannen met bivakmutsen. Maar er is een plot twist, Noah, want nu heeft het cashière straf gekregen, een taakstraf van de rechter. Hoe zit dit? Want zij was het slachtoffer, zou ik denken. Ja, nou, dat bleek dus een beetje anders te zijn. De politie rukte vorig jaar dus uit toen de vrouw zelf melding maakte van een overval. Er zouden twee gewapende mannen met bivakmutsen zijn binnengekomen. Die hadden contant geld en veel rookwaar gestolen. Maar dan gebeurt er dus iets vreemds, want anonieme tipgevers beweren bij de politie dat het vermeende slachtoffer zelf ook iets te maken zou hebben met de beroving. En daar zijn ze dan, dat hebben ze ook echt wel ontdekt, dat ze dus... Tijdens het verhoor geeft een van de overvallers toe dat het allemaal een vooropgezet plan was. En dat niet hij, maar de cashière het brein was achter de zogenaamde gewapende beroving. En bij het terugkijken van de beelden van de overval ziet de politie inderdaad ook wel dat ze heel rustig blijft. Dat kan natuurlijk ook een reactie zijn. Ja, maar kan dat ook, vond de politie ook verstijven natuurlijk op zo'n moment. Ja, ja. Goed, heb jij er wel eens, Rob Boon, oud-rechercheur, meegemaakt dat het slachtoffer uiteindelijk de dader bleek te zijn? Zo'n soort gelijk geval als dit in de pers heb ik een keer meegemaakt, een aantal jaren geleden. Een overval ook, en daar bleek de overvallen persoon inderdaad een relatie te hebben met de verdachte. Was het ook in het tankstation of was het een andere setting? Volgens mij was het een winkel, maar een soort gelijk verhaal. En die verdachte was binnengekomen op het moment dat er het meeste geld was. Dat soort elementen kwamen allemaal naar voren. Het bleek al snel dat het toch wel eigenlijk getipt van binnenuit moest zijn. Ja. Nou ja, uit het onderzoek bleek deze twee een relatie te hebben. Dus samengewerkt hierin. Samengewerkt, zeker. Ja. Dus het gebeurt wel vaker, hoor. Ja. Ja. Nou, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu kinderen die vermist raken. Het Misdaadbureau. Het is nog altijd een raadsel wat er met de Franse peuter Emile is gebeurd. Morgen is het 4 weken geleden dat het 2-jarige jongetje verdween. En die zoekactie is inmiddels een nieuwe fase ingegaan. Sinds deze week wordt er in een groter gebied gezocht met zogenoemde lijkhonden. En het gaat om een straal van 5 kilometer rond het Franse dorpje waar de opa en oma van Emile wonen. Want de peuter was bij hen in de tuin aan het spelen toen hij verdween. Ik sprak met de Vlaamse journalist Esther de Leebeek van het Laatste Nieuws. Er wordt op dit moment gezocht met speurhonden die gespecialiseerd zijn in menselijke resten. Drie weken geleden zochten ze ook al met bloedhonden. Dat zijn eigenlijk dezelfde type honden, maar die gaan ze nu opnieuw inzetten. En er zijn ook ondervragingen bezig. Die namen een aantal dagen, weken in beslag van de familie die ter plaatse was. Want het was zo dat Emiel niet alleen was bij zijn grootouders, maar op dat moment was er een familiereunie plaats met tantes, nonkels, maar ook minderjarigen. Dus dat was wel een nieuw element. En die ondervragingen zijn nog steeds bezig. Maar ook mensen die Emiel het laatst hebben gezien. Het laatst was sprake dat er een lange ondervraging zou geweest zijn met de man die Emiel het laatst heeft gezien op het wegje naar beneden. Dus daar is ook opnieuw een ondervraging bezig. Weet jij hoe het met de familie van Emiel is? Daar hebben we niemand van kunnen spreken. Ik heb wel gesproken met de buurvrouw van de grootouders, die daar ook al 17 jaar naast woonde. Die dus eigenlijk, ja, ze toonde mij ook meteen een fotootje van Emiel en zijn klein zusje. Dus ze heeft daar heel vaak op gebabysit. Ze kent de familie heel goed. En ze zei in het begin van de vermissing, dus de eerste dagen dat Emiel verdwenen was, waren die grootouders en die familie eigenlijk... Ze beschrijft hen als heel katholiek gelovig, dus heel diep gelovig. En zij bleef ervan uitgaan, nee, alles, we gaan hem vinden, alles komt goed. Dus ze, ja, dat geloof was er heel sterk, ook omdat ze weten, ja, dat is hier een klein dorpje, iedereen kent iedereen, dat is niet zo raar dat hij eventjes weg is. Er was ook een andere vrouw, wiens zoontje al een uurtje is een keer vermist is geweest. Dus ze zagen daar eigenlijk niet zo iets erg in. Maar ja, nu dat we dagen of weken verder zijn... Zal het anders zijn. Hè. Hoe omschrijf jij de sfeer in het dorp toen jij er was? Het is een heel klein dorp. Dus dat maakt het ook dat heel dat dorpje meeleeft tot in het diepst van zijn kern. Want iedereen kende Emiel daar. En ze beschreven Emiel ook als een heel sociaal, jong mannetje. Dus ik heb daar met een aantal buurtbewoners gesproken en allemaal hebben ze tranen gelaten. Dus dat wil wel zeggen van hoe diep... Ja, het verdriet daar zit. Of ook gewoon zo'n pittoresk dorpje. En dan gebeurt er zoiets. En nu blijft hun dorpje eigenlijk voort hun dorpje symboliek voor hun zijnde krim. Zo zeggen ze dat daar. Zorgt het ook voor een soort vreemde situatie, ook onderling? Dat mensen toch gaan denken, wie weet er meer van? Je merkt dat er zijn bewoners die zeggen, die geloven totaal niet in het feit dat hij verdwaald zou zijn. Of dat hij van een ravijn zou gevallen zijn. Daar geloven ze niet in. Ze zeggen, dan hadden ze met al de manschappen die zijn ingezet, hadden ze hem echt al wel gevonden. Het mysterie is nog even groot of wordt zelfs maar groter. En wij praten hier aan tafel door over vermissingen. Vermissingen van kinderen, dus de nachtmerrie van elke ouder. En hier aan tafel zit oud-rechercheur Rob Boon en Kelly de Vries. Zij is directeur van de Peter R. de Vries Foundation. En deze stichting heeft een €250.000 tipgeld beschikbaar gesteld in de zoektocht naar Jair Soares. Een 7-jarig jongetje dat vandaag precies 28 jaar geleden ook op een vrijdag vermist raakte. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de vermissingscijfers en achtergronden gedoken. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over Jair, ook over andere vermissingszaken. Toch eerst even Emiel, de Franse peuter die nu 4 weken vermist is. Rob, jij hebt in je leven als rechercheur met veel verdwijningen, met moorden, daar heb je mee bezig gehouden. Ja. Wat zijn jouw gedachten bij deze zaak? Ja, ik ken de zaak inhoudelijk natuurlijk net als jij uit de pers verder niet. Ik denk wel, een kind zo jong, 2 jaar... Dan denk je wel heel gauw aan een misdrijf, moet ik eerlijk zeggen. Hoe ver komt een kind van 2 als die wegloopt? Ze gaan nu 5 kilometer ver, begrijp ik, hemelsbreed. En kan een kind van 2, denk jij, dan zo ver komen zonder dat er iemand bij betrokken was? Daar heb ik wel mijn twijfels bij, moet ik je zeggen. Ja. Maar goed, het zoeken moet doorgaan, vind ik zeker. Daarnaast, en dat zullen ze ongetwijfeld doen, moet je ook bij jonge kinderen die vermist zijn toch wel heel nadrukkelijk naar mensen kort om hem heen kijken. Dus dan relaties. Ja. Want ja, je ziet vaak, en dat is helemaal niet gezegd dat het in deze zaak zo is, je ziet wel vaak hoe jonger het kind, hoe dichter bij een eventuele dader zit. Want zijn er nu, Noah, verdachten in beeld bij de Franse politie? Nee, we hoorden de Vlaamse journalisten wel vertellen dat de politie extra voren aan het doen is, ook met de familie. En ja, de media schrijven ook wel over de achtergrond en het verleden van de familie. De Franse media schrijven bijvoorbeeld veel over dat de familie nou er rechtsextremistisch gedachtegoed op nahoudt. En ook wordt er geschreven over het huis van de Open Oma, waar Emiel verdween. Daar zou jaren geleden een brand geweest en dat zou vermoedelijk aangestoken zijn. zijn. Maar ja, of dat er iets mee te maken heeft en of dat relevant is, dat moet onderzoek natuurlijk uitwijzen. Ja, is dat in dit, is het logisch bij dit soort zaken dat al dit soort dingen, dat bijvoorbeeld ook de eigen familie, dat dat onder de loep genomen wordt? Ja, dat is logisch, want het is niet alleen een verdachte zoeken, uitsluiten is ook rechercheren. Dus als jij kan uitsluiten dat iemand erbij betrokken is, mm-hmm. kun je die terzijde leggen. Maar hoe is dat voor andere familie? Scenario's richten. Want voor die familie is dat natuurlijk verschrikkelijk. Dat is voor die familie verschrikkelijk, ja. Maar dan moet je, als dat kan, en voor zover dat kan, daar wel transparant in zijn als politie. Ja. Heb je dat zelf wel eens lastig gevonden? Ook, dat je toch ook in zo'n familie moet duiken die daar misschien dus helemaal niks mee te maken hebben, die alleen maar heel erg veel verdriet natuurlijk ervaren. Dat is heel lastig. We hebben het bijvoorbeeld meegemaakt in de zaak van Sibine Janssons, een meisje van 13 jaar die in 1999 verdween in Maren, tussen Maren en Doorn. En uiteindelijk is daar ook een onderzoek ingesteld naar haar familie. En dat is heel zwaar geweest voor die mensen. Ja, en maar vonden jullie het ook lastig? Uiteindelijk is dat is zeker lastig. Zeker als blijkt dat die mensen er niks mee te maken hebben, dan heb je ze toch op een soort te schande gemaakt, zeg maar. Maar je moet het wel doen, want je weet niet wat er aan de hand is. Nee. Vanuit recherche oogpunt, hè? Ja. Als we het dan hebben over de verdwijning van Jair Suarez, nu dus 28 jaar geleden, Kelly de Vries. Is er toen ook veel onderzoek naar die familie gedaan en wat bleek daaruit? Ja, dat is absoluut een heel pijnlijk onderwerp ook binnen de familie. Die hebben daar in het begin ook heel veel verdriet en boosheid om gehad. Omdat ook bij hun inderdaad werd gevraagd van misschien hebben ze gewoon niet goed opgelet. Het is misschien hun eigen schuld dat Jair is verdwenen. Ja, we hebben het over echt luttelijke seconden dat hij uit het oog is verdwenen. En om dan naast het verdriet en de wanhoop die je zelf ervaart omdat je kind, je broertje weg is, ook nog te moeten dealen met de vragen om je heen. Hebben jullie niet iets mee te maken? Zijn jullie gewoon niet onoplettend geweest? Ja, dat is een heel groot ouder verdriet. Weet je, hoef je maar even één seconde om te draaien en een jong kind is zo ik weg. Ik denk dat we het allemaal hebben meegemaakt, dat je net even in de supermarkt je kind kwijt bent of op een bij een speeltuin denkt, ik zie hem of haar niet meer. Dat we dat allemaal kunnen voorstellen. En als je dan helemaal denkt naar een 7-jarige of een 13-jarige, je denkt, die kunnen toch niet zomaar verdwijnen. Die zijn oud genoeg om te vragen, om mensen aan te spreken als er iets moet zijn. Ja. Kun je ons dus meenemen naar 4 augustus 1995? Want het was een snikheet zomerdag toen. Ja, Jair ging samen met een van zijn broertjes, een familie van 5 jongens, met een van zijn broertjes en zijn ouders en een vriendin van de familie met haar dochter, ging ze naar het strand in Monster. Daar kwamen ze eigenlijk nooit. Het was een uniek tripje, zeg maar, waar ze heen gingen die dag. En kwamen eigenlijk aan het eind van de middag. Het was ook al wat frisjes, dus ze zijn ook niet meer echt gaan zwemmen. Hebben gewoon lekker vooral gespeeld in het zand. En zouden toen met de hele familie zouden ze een patatje gaan halen. Dus ze zijn naar de strandtent gegaan. Jair eerst met het vriendinnetje en zijn vader. En later volgden ook moeder en zijn broertje. Hebben we dat patatje gegeten. En toen is Jair nog met het meisje buiten verstoppertje gaan spelen of tikkertje gaan spelen bij de strandtent. En ze zijn toen eigenlijk weer richting de handdoeken gaan lopen. En opeens draaien ze zich om van, is iedereen mee? En Jair is niet meer te zien. Dus het gaat echt om, de politie heeft het nagetrokken. Het gaat om secondenwerk waar we het over hebben dat hij is verdwenen. En toen zijn ze natuurlijk gaan zoeken en rondvragen. Gek, het hele strand. Natuurlijk bij de strandwacht gaan vragen van, hebben jullie een jongetje gezien? Ze zijn met auto's langs het strand gereden. En je moet natuurlijk wel de context een beetje begrijpen dat het 1995 was. Mobiele telefoons waren er minder. Camera's waren er minder. Ze zijn toen in eerste instantie ervan uitgegaan dat hij gewoon afgedwaald is. Dat hij ergens is gaan spelen. Misschien met een kindje is meegelopen. Dus ze dachten misschien ook, die duikt zo wel op. Ja, ik denk wat je net zei. De meeste kinderen komen ook wel weer vrij snel terecht. En waar misschien nu sneller gehandeld wordt, ook door de ervaring van het verleden, is dat toen niet gedaan. En Want wanneer is dan de politie erbij betrokken? Of hebben die dat meteen dan ook serieus genomen? Volgens mij is dat pas enkele dagen later. Een dag later, ik weet nu niet precies de tijden. Is de politie in eerste instantie natuurlijk wel gewoon gaan kijken. Maar het echte onderzoek van, het idee dat hij echt misschien meegenomen zou zijn door iemand, dat heeft wel wat enkele tijd gekost. Ze zijn natuurlijk eerst gekeken, is hij misschien onder het zand terechtgekomen? Is hij in het water terechtgekomen? Dat zijn de misschien wat logischere eerste gedachtes. Als iemand in het water terecht zou komen, zou iemand uiteindelijk aanspoelen. Ja. Toen dat eenmaal werd uitgesloten, toen pas werd er echt goed gekeken van, gaat het misschien om een misdrijf. Ja, en dan ben je dagen verder en dan weten vaak mensen niet meer wie er gelopen heeft. Wie hebben ze gezien? Heeft er daar een auto in de buurt gestaan? Wat was het kenteken? Ja, en dan is 1995 toch echt een andere tijd dan nu. En hoe werd er toen de tijd over geschreven, Noah? Want was het toen ook meteen wel nieuws? Ja, ik vond een artikel uit de Volkskrant van 1995. En dat was een week na de verdwijning is dat geschreven. En dan wordt er gesproken van manschappen van de ME... die echt op linie door de duinen liepen om in konijnenholen te kijken en onder struiken te kijken. Ja, dus en, een week later, ja. Een week later werd daarover geschreven. En die journalist schreef ook dat het toen een speld in een hooiberg zou zijn. Omdat er met veel scenario's rekening gehouden werd. Ook inderdaad met het scenario of die misschien de zee in was gegaan of dat het toch een misdrijf is. En Shahir werd niet gevonden toen en het werd een cold case. En in 2011 zijn ze het gebied nog eens met honden gaan doorzoeken, maar helaas... Ze zijn weg jaren verder. Maar helaas ook zonder resultaat. En nu nog steeds zijn mensen hard naar hem op zoek. Shahir verdween tijdens het tikkertje spelen buiten bij een strandtent, terwijl zijn vader binnen een frietje bestelde. Er is nooit meer iets van Shahir teruggehoord of gevonden. Er werd gewoon naar de huistelefoon gebeld. En ik wist meteen dat er iets ernstig was. En die zei toen, ze zijn G kwijtgeraakt. Al snel worden ook de politie en de reddingsbrigade ingeschakeld. Die avond en nacht wordt het hele gebied uitgekampt. Wat is er gebeurd? En wat is er daarna gebeurd? Ik bedoel, is er goed gehandeld? Je had allerlei campings daar op het terrein. Waarom is daar niet doorzocht? Het cold case team van de eenheid Den Haag is ervan overtuigd dat de verdwijning van Jair een misdrijf is. Ja, we gaan daarmee slapen en we worden ermee wakker. En dit gaat niet weg, het slijt niet. Er is nooit een lichaam gevonden, dus er zijn heel weinig sporen. Je hebt geen DNA, niks. Maar het is natuurlijk heel fijn en goed dat een cold case team die zaak niet uit het oog verliest en toch weer oppakt. Hè. Al heb je maar 1% hoop, dan moet je dat doen. In ieder geval, wat ik zeker weet, is dat er minimaal 1 persoon iets weet. En die persoon zoeken wij. Geen dag gaat er voorbij dat ik niet aan jou denk. En we geven nooit op. Je moet blijven geloven. Op een dag komt de waarheid naar boven. Ja, dit zijn de broers van Shahir die we hoorden met een nummer waarin ze ook aandacht vroegen voor de verdwijning. Worden ook jouw vader, Peter de Vries. Op welke manier heeft hij zich voor deze zaak ingezet? Nou, mijn vader heeft dit item wat je nu hoort is in RTL Boulevard, waar hij inderdaad toen aandacht vroeg omdat het cold case team de zaak weer onder de aandacht zou brengen. Hij heeft in het verleden hier nooit in zijn programma aandacht voor gevraagd. Dat is, familie heeft toen met andere partijen contact gehad en met politieteam contact gehad. Maar hij was wel absoluut op de hoogte van deze zaak. En het hield hem wel bezig ook. Tuurlijk, vooral kinderzaken, kinderverdwijningen, kindermoorden. Dat raakte hem altijd ontzettend. Dus ik denk dat hij ook absoluut er helemaal achter had gestaan dat dit de eerste zaak na Tanja Groen zou zijn, waarin wij als foundation een beloning hebben uitgeloofd voor de Gouden Tip. En dat hebben we precies vandaag, een jaar geleden, hebben we een bedrag van 250.000 uitgeloofd voor die tip. Daar hebben mensen 6 maanden de tijd voor gehad om die bij ons in te dienen. Daar zijn heel veel tips op binnengekomen. We hebben zelfs in Portugal en Kaapverdië aandacht gevraagd. Daar komt de familie vandaan. Met het idee dat er een scenario zou kunnen zijn dat hij ontvoerd is. En momenteel is het cold case team nog steeds al die tips die bij ons zijn binnengekomen aan het uitlopen. Daar zijn nu nog enkele tips van over. En de kans wordt uiteraard steeds kleiner. Hoe langer het duurt dat er tussen die tip echt een gouden tip zit. Maar we houden nog steeds natuurlijk hoop. Ja, want we horen de broers ook zingen. We geven niet op. Is die hoop er dus altijd nog tot op de dag van vandaag? Het is natuurlijk 28 jaar verder. Het is ongelooflijk hoe lang dit al duurt. Claudio, de oudere broer van Shahir, die heeft dat heel mooi verwoord in een interview bij RTL Boulevard. Hoop is het laatste wat sterft. Hoop hou je altijd. En zeker in een vermissingszaak. Je wilt gewoon weten wat er met je geliefde is gebeurd. En als je dat niet weet, dat kan je gewoon, zoals mensen vaak zeggen, geen plekje geven. Nee. Je kan niet door, omdat je gewoon altijd wil weten wat er met je kind is gebeurd of met je broertje. Dus ik denk dat hoop altijd blijft. Maar ik denk dat we allemaal wel bewust zijn dat de hoop die we een jaar geleden hadden, dat die gouden tip ertussen zou zitten, dat natuurlijk wel met de tijd steeds minder wordt. is er ook nog een hoop op dat hij dus nog in leven is? Want er is ooit ook een verouderingsfoto gemaakt. Die hoop is er bij sommigen. Bij sommigen in de familie, bij sommige mensen in de omgeving en bij anderen. Geloven daar niet in. En dat is het lastige. Omdat je het niet weet, kan je er eigenlijk niks over zeggen. Het kan technisch gezien allebei. Ja. En voor de ene is het fijn om die hoop te houden dat hij misschien nog in leven is. En voor de andere is dat misschien juist een nachtmerrie. Want wat is er dan in al die jaren gebeurd, in 28 jaar dat je leeft en dat je niet weet waar je bent? Dat kan ook juist heel eng zijn. We kennen wel enkele gevallen, hè, Noah, waarin het gebeurt dat iemand die vermist is jarenlang toch nog in leven blijkt te zijn en heel ergens anders is. Ja, waar ik zelf aan moest denken is de verdwijning of de zaak van Natasha Campus. Mm-hmm. Zij verdween in 1998 op 10-jarige leeftijd. Ze werd ontvoerd door een man in een wit busje. Maar in 2006, dus 8 jaar later, wist Natasha te ontsnappen. En ze is al die tijd door de man vastgehouden geweest. Ja. Ja, dat is natuurlijk een grote nachtmerrie als dat je overkomt. Ja. En als je dat zoveel jaren moet meemaken. Dat is verschrikkelijk. Ja, en bij die ouders was er ook heel veel ongeloof. Die zeiden ook dat ze heel lang niet hebben kunnen geloven dat ze weer levend terug is gevonden. En de vader zei ook tegen een Vlaamse krant dat hij zijn gevoelens moeilijk kon plaatsen. Dat hij zijn geluk niet op kon. Maar tegelijkertijd de hele wereld bij elkaar kon huilen. Want niemand ging zijn dochter die 8 jaar teruggeven. Nee. En je bent ook niet dezelfde als toen je verdween. Nee, want er is dan zoveel met je gebeurd. Ja, en dus de persoon die, eigenlijk heb je alsnog afscheid moeten nemen die dag. Ja. Want die persoon komt natuurlijk, als je zo'n situatie achter je hebt, als een heel andere persoon terug. Ja, en dat zei zij ook. Toen zij terugkwam, stond ook in deze Vlaamse krant dat ze aan haar vader ook vroeg: papa, heb je mijn popjes en mijn autootjes nog bewaard van die 8 jaar daarvoor. Hartverscheurend. Ja. Ja. We praten zo meteen verder over de zoektocht naar Jair. We bespreken ook andere vermissingen. We hebben het straks ook over het veteranen search team dat steeds vaker meezoekt bij vermissingen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. NPO Radio 1. De branchevereniging van gemeentelijke afvalinzamelaars slaat alarm omdat er steeds vaker branden zijn in vuilniswagens. Jaarlijks zijn er tientallen van dat soort incidenten. Volgens de branche is dat het gevolg van het groeiende gebruik van batterijen die in dat afval terechtkomen. Het gaat dan vooral om die oplaadbare lichtgewicht batterijen die overal in gebruikt worden, van elektrische auto's en fietsen tot vapes en e-sigaretten. De twee mannen die zijn veroordeeld voor een vergismoord in Amsterdam in 2018 gaan in hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter. Rendel D. heeft 30 jaar cel gekregen, Emilio G. levenslang. Ze schoten 5 jaar geleden een jongen van 17 dood in een buurthuis. Later bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. Twee andere mensen raakten zwaar gewond. De ontbossing in Brazilië van het Amazonewoud daar lijkt flink afgenomen. Vorige maand stond het op het laagste niveau van alle julimaanden sinds 2017. Er was toen 2/3 minder aan regenwoud gekapt dan een jaar geleden. Volgens het Wereld Natuurfonds heeft dat alles te maken met het beleid van president Lula da Silva. Die wil dat de ontbossing in 2030 volledig is gestopt. En er hebben zich verschillende gegadigden gemeld voor het failliete elektrische fietsenmerk van Moof. Volgens de curator wordt er 1 bedrijf geselecteerd waarmee volgende week dan verder wordt gepraat. Eerder meldde het Amerikaanse Micromobility zelf al interesse te hebben. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene Geest. Er is een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De hoofdrijbaan is daar helemaal dicht. Je kunt wel via de parallelbaan. De vertraging vanaf Valkenswaard is nu iets minder dan een half uur. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Vandaag is het precies 28 jaar geleden dat de 7-jarige Jair Soares spoorloos verdween vanaf het strand in het Zuid-Hollandse Monster. Tot op de dag van vandaag is er nooit meer iets van het jongetje gehoord of vernomen. En Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, die is hier te gast. En deze stichting heeft €250.000 tipgeld beschikbaar gesteld in de zoektocht naar Jair. Ook hier aan tafel is oud-rechercheur en lid van het veteranen search team Rob Boon en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Een jaar geleden heeft de Peter R. de Vries Foundation €250.000 tipgeld beschikbaar gesteld, Rob Boon. Helpt dat mensen mogelijk gaan praten als er nog geld tegenover staat, of dat er dus veel jaren verstreken zijn? Ja, dat helpt zeker. Maar ik moet ik zo zeggen, elke aandacht helpt in cold case zaken. Maar zo'n actie als nu van de Peter R. de Vries Foundation zeker. Het zet mensen aan denken. Er zijn natuurlijk, je zult meemaken, en dat zal ook in het onderzoek zijn, dat er de zogenaamde golddikkers zijn, hè, die met informatie komen alleen voor het geld. Maar de meeste mensen, zie ik in cold cases, wel echt heel oprecht hun tips geven. En daar goed over nagedacht hebben. Ja, dat is dus niet iets wat ze van de ene op de andere dag doen misschien. Nee, je ziet ook wel in op het moment dat er een zaak in de publiciteit komt, dan verwacht je gelijk heel veel tips, hè, dezelfde dag. Dat is niet altijd zo, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar er zijn ook gewoon tips die weken later binnenkomen, omdat mensen echt daarover na moeten denken. Ook wat het voor hun vaak betekent, hè, want ze zijn informatiedrager in de breedste zin des woords. En wat betekent het voor hun, zoveel jaar na dato? Ja, en Kelly, het is natuurlijk niet alleen het tipgeld. Jullie vragen natuurlijk daarmee ook heel veel aandacht gewoon weg voor zo'n zaak. Ja, het is de combinatie van de twee. Ik denk ook juist dat geldbedrag maakt dat de media het bijzonder vindt, dat ze daar aandacht aan willen besteden. En waardoor we zo'n zaak nog groter kunnen brengen. TV, radio, kranten, maar ook op social media. En dat die combinatie maakt dat, ja, dat steeds meer mensen ervan horen. Ja, en wij hopen natuurlijk, en tot nu toe hebben we dat helaas nog niet kunnen waarmaken of kunnen bewijzen, dat iemand ook echt informatie gaat tippen die ze anders niet zouden geven voor dat geld. Want we hebben tot nu toe in de 5 zaken die we nu hebben, hebben we de beloning nog nooit mogen uitloven, kunnen uitloven. Wat we natuurlijk heel graag zouden willen doen. Dat is toch omdat je ziet dat de gouden tip er dan niet tussen zit in vermissingszaken. Dat we toch diegene niet kunnen vinden. In de zaak van Maria van der Sande, die wel is gevonden, ja, bleek het toch een combinatie van aandacht, hernieuwde aandacht, een cold case team die zich daardoor weer volledig op ging richten. En dat ze zodoende is gevonden. Ja. Maar ja, we hopen uiteindelijk toch dat er in een bepaalde zaak dat dit geld iemand over de streep gaat trekken. Want worden jullie dan ook door de politie goed op de hoogte daarvan gehouden? Want die tips komen natuurlijk dan bij jullie, neem ik aan, binnen. Jullie zetten dat dan door naar dat cold case team. Blijven ze jullie daar dan ook van op de hoogte houden? Nou, als mensen inderdaad aanspraak willen maken op de beloning, in de beloningsperiode, dan dient de tip bij de foundation binnen te komen. Wij delen die dan anoniem, als dat gewenst is, of met naam en toenaam bij de politie. Want zij zijn degene die het onderzoek doen. En ja, we hebben een goede relatie met de politie. Maar uiteraard zijn wij toch ook een externe partij, een private partij. En kunnen wij ook niet van alles op de hoogte gehouden worden als het gaat om het onderzoek. Omdat daarin ook het onderzoek soms in gevaar kan lopen. En daar hebben we uiteraard ook respect voor. Dat is ook niet onze bedoeling. Wij willen vooral de mogelijkheid bieden die misschien bij de politie en justitie niet kunnen, door zo'n groot geldbedrag uit te lopen. Ja, dat. En jullie hebben ook het initiatief genomen voor zo'n flyeractie een tijdje terug. En Rob Boon, jij bent ook lid van het Veteranen Search Team. Je bent met pensioen, hè? Je hebt natuurlijk heel lang bij een rechercheur geweest. Zeker. Maar je doet nog van alles en nog wat, waaronder dus dat Veteranen Search Team. Hoe was dat om ook, want volgens mij, jij hebt meegeflyerd. Ik heb meegeflyerd. Volgens mij was het 8 november. Kijk even naar Kelly. Mm-hmm. Of dat die dag ergens. Volgens mij was het die dag. Ergens in november, ja, inderdaad. Ja. Ja. Heel Monster is voorzien van een flyer in de brievenbus. Dat hebben we met een aantal mensen van het Veteranen Search Team gedaan. En dat is een club mensen die ingezet wordt door de politie bij vermissingen. Ja, dus het moet echt door de politie opgeroepen worden. Het is altijd op verzoek van de politie. Het Veteranen Search Team werkt niet op verzoek van families of andere instanties. Mm-hmm. Altijd de politie. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Als je wordt, want jij hebt je dus aangemeld en dan word je zomaar opgeroepen voor, dus een flyeractie, maar ook dus. Ja, kijk, die flyeractie was een geplande actie. Dus die wisten van tevoren wanneer dat zou zijn. En dan krijg je via een app krijg je een oproep van wie wil er en wie kan er. Normaal gesproken is het gaat altijd om urgente vermissingen. En wij hebben een app op de telefoon. En op het moment dat het Veteranen Search Team wordt ingezet, dan krijgt elke vrijwilliger krijgt een oproep op de app. En dan kun je reageren van of je wel of niet komt. En waarom heb jij je aangemeld? Ik heb me aangemeld omdat ik bijna mijn hele politiecarrière me bezig heb gehouden met moordzaken en vermissingen. En ik wilde na mijn pensionering iets blijven doen in die sfeer. Ik vind het heel belangrijk dat ik ook maatschappelijk nog actief blijf. En als Veteranen Search Team willen wij ons inzetten om iedereen thuis te brengen. Wij vinden dat iedereen thuisgebracht moet worden. Ja. En zoals gezegd, het is dus echt de politie die jullie dan daarvoor inschakelt. Ja. Noah, gebeurt dat vaak? Ja, we hebben van de oprichter Dennis van der Kraats hebben de cijfers gekregen. En inmiddels zijn ze dit jaar al 67 keer opgeroepen. In de afgelopen 7 maanden dus. En dat is al vaker dan vorig jaar in het totaal. Want toen werden ze 66 mm-hmm. keer opgeroepen. In een heel jaar dus. Oh, dat is echt heel veel vaker. Wat is daar de verklaring voor? Ik denk dat de verklaring is dat het bij de politie ook bekender wordt, het team. Je ziet het in heel Nederland, dat het, als je nu zegt veteranen search team, dat iedereen al bijna gaat, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Mm-hmm. En sinds 1 mei is er een convenant getekend met de politie, waardoor het ook makkelijker is om informatie uit te wisselen. Dus de leiding van het veteranen search team wordt al vrij snel na een vermissing in kennis gesteld en wordt al samengekeken van wat kunnen wij als team daarin betekenen. Meer samengewerkt, elkaar wordt beter gevonden daarin. En Noah, weten we ook over bij wat voor soort vermissingen ze nou vaak worden ingezet? Bijvoorbeeld, of wat ze zien toenemen of afnemen? Ja, het gaat in 10-15% van de gevallen om minderjarige kinderen naar waar gezocht wordt. En Dennis zegt dat ze daarin wel ook een toename zien door corona, de oprichter. En dat komt vooral doordat jonge kinderen suïcidaler zijn geworden, heel naar. Mm-hmm. En zij zeggen echt dat ze de gevolgen merken van de tekorten in de zorg. En dat het totaal aantal vermissingen niet zozeer stijgt. Maar ja, dit soort type vermissingen wel. Dat lijkt me heel wel naar. Inderdaad, juist ook als je echt naar jonge mensen... Ja, het is natuurlijk allemaal ergens mensen vermist zijn. Maar juist ook jonge mensen met blijkbaar deze ook problematiek. Zeker, ja. Kijk, als veteraans search team worden we ingezet bij een vermissing. Wij weten niet heel veel van de achtergrond van de vermisten. Dat willen we ook niet weten. Als het lid het is. En waarom is dat? Nou, zo neutraal mogelijk. Je gaat je werk doen. Als je gaat op linie, ga je een bepaald gebied zoeken. Hè, wat door de politie geselecteerd is. In overleg met de geo-analisten van het veteraans search team. En daar ga je dat gebied in met die mensen. Ja. Dat zijn overigens allemaal voor 85% van de club zijn militaire veteranen. Ja. En de rest van de mensen, 15%, is andere geuniformeerde beroepen, zoals ze noemen, maar over het algemeen oud-politiemensen. Dus het zijn eigenlijk allemaal mensen met dezelfde motivatie, met dezelfde drive om te helpen en zo snel mogelijk een vermiste te vinden. Maar dus veel mensen die dus bij het leger hebben gezeten. Ja. Je had het net al even over Sabine Janssons. Hè? Ja. Die is in 1999 vermist geraakt. Ja. Toen werd er ook door Defensie, door het leger gezocht. Was dat, want toen bestond het veteranen search team nog niet, hoor. Maar dat was eigenlijk toeval. Ja. Ik had zelf piketten toen zij vermist is geraakt. En toen zijn wij een zoekactie begonnen. En toen kwam er iemand op het idee, we waren bezig in het gebied tussen Maren en Doorn. En in Doorn zit een hele grote marinierskazerne. Dus toen kwam iemand op het idee van, zullen we Defensie vragen of die bereid zijn om mee te werken? Nou, dat waren ze. En dus er kwam een hele grote groep mariniers. Mm-hmm. En ja, toen zag ik eigenlijk voor het eerst hoe gedisciplineerd zo'n groep militairen zo'n zoekactie doet. Ja. En dat zie je nu. Hij heden de dagen terug in het veteranen search team. En dat is toen opgericht aan Anne Faber, hè, een zaak die we allemaal kennen. Kelly, van belang dat er zo'n team is dat mee kan zoeken? Ja, ik ben heel enthousiast over het veteranen search team. Ik heb regelmatig contact met Dennis over verschillende zaken. En precies wat ze zeggen, zij moeten worden gevraagd door het politieteam. Maar we kunnen zeker met elkaar brainstormen van waar liggen er nog de mogelijkheden in bepaalde zaken. Ook in die samenwerking met jullie, met de foundation? Ja, zeker. In de zaak van Shahir hebben we inderdaad de flyeractie samen opgezet. Of hebben zij opgezet, maar ons idee om dat te gaan doen. Maar ook nu met enkele nieuwe zaken die er nog aan gaan komen. Ook soms achter de schermen, wat niet helemaal altijd publiekelijk is, of per se met een beloning, zijn we aan het kijken waar er in cold cases nog mogelijkheden zijn om het veteranen search team in te zetten. En ik geloof heel erg in dit soort private partijen die de politie kunnen ondersteunen. Dat is de foundation natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, en dus ook echt zonder overheidsgeld. Hè? Dus, het veteranen search team krijgt geen enkel overheidscent. Dus het is volledig afhankelijk van donaties. Ja. Ja, maar juist de combinatie van kennis en kunde, dat we dat kunnen combineren met politie en justitie, is in mijn ogen alleen maar een hele mooie set. Zeker, absoluut. In die zaak rond Sabine Janssons is er dus gezocht door Defensie. Hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd, Noah, dat zij gevonden werd? Het was een meisje van 13 jaar uit Maarn. Ja, ruim een maand is zij spoorloos geweest. En er zijn in die tijd ongekend grote zoekacties geweest. Er werden dus ook militairen ingezet, zoals Rob net al vertelde. En de vermissing had hele grote impact op de omgeving. Het was een meisje waar je niet bij dacht, die blijft zomaar weg. Of die loopt van huis of zo. Er was geen enkele aanleiding toe, in haar karakter niet, in de omstandigheden niet. Dus je kreeg meteen een heel vervelend gevoel, dat je denkt van, oh. En ja, het was in de winter en tussen Doren, waar ze op school zat, en Maren, is een groot donker bos. En op een of andere manier valt meteen de sfeer van zo'n bos. De ouders die willen dat je heel graag dat je hard in de omgeving gaat zoeken en dat je fanatiek in de omgeving gaat zoeken, dat hebben we ook gedaan. Maar inderdaad, we houden dan ook rekening met het scenario dat er toch spanningen kunnen zijn in het gezin en dat ze weggelopen kan zijn. Sinds het meisje gistermiddag door haar ouders als vermist werd opgegeven, hebben ruim 250 mariniers, politiemensen, boswachters en vrijwilligers de bossen meter voor meter doorzocht. Vanmiddag zijn de fiets en de rugzak van het meisje teruggevonden. En dat leven tussen hoop en vrees, ja, dat was ook heel pijnlijk voor de ouders. Ze kan nog leven, maar waar is ze dan? Wordt ze ergens vastgehouden? Is er toch iets ergs gebeurd, maar waar is ze dan? Gisteravond is in de buurt van Breukelen het stoffelijk overschot gevonden van Sibine Janssons. Dat is 40 kilometer van de plek waar ze 5 weken geleden spoorloos verdween. Tranen in mijn ogen toen ik het hoorde. En het is juist een leeftijdsgenoot en ik fiets er ook wel eens. Ja, ik kan me dit ook nog goed herinneren. Ik was namelijk zelf toen 12 jaar, bijna net zo oud als Sibine, kwam ook uit de omgeving Utrecht. Later dat jaar is er wel iemand aangehouden toen, hè? Noah? Ja, een maand na haar vondst kwam Martin C. in beeld. En hij kwam in beeld als verdachte nadat hij was opgepakt voor 2 gewelddadige verkrachtingen van 2 andere vrouwen. En DNA kwam overeen met het DNA dat onder Sibine haar nagels waren gevonden. En de man zit tot op de dag van vandaag nog steeds in een TBS-kliniek. En in februari werd de maatregel met 2 jaar verlengd. En eigenlijk komt het op neer dat deze man onbehandelbaar is. Ja, een ongelooflijk treurige afloop, Rob. Wat staat jou nog bij? Want jij had dus die avond dat zij vermist raakte, piket. Ja. Wat staat jou nog het meest bij van deze zaak? Wat je net ook hoorde in het stukje van een keurig meisje. Altijd netjes op tijd, altijd afspraken nakomen. Had die middag op school, moest wat nablijven, want ze had 's morgens een toets gemist omdat ze naar de tandarts was. Moest middags een toets maken, fietste normaal gesproken met vriendinnetjes naar huis, nu alleen. Was nog even bij een winkel geweest om een broodtrommeltje te kopen. En kwam niet thuis. En dat was heel opvallend. Dat paste absoluut niet in haar normale dagelijkse ritme en ook niet in de gezinssituatie. Nee. 5 weken later ongeveer is ze dus toen gevonden. Ja. En net had jij het, Kelly de Vries, ook over Maria van der Zanden. Hè? Daar is onlangs was daar een doorbraak in. Na bijna 30 jaar is zij gevonden. Ja, of geïdentificeerd eigenlijk. Want ze was al enkele weken na haar vermissing in Duitsland gevonden. Maar toen nooit geïdentificeerd. Ook die tijden waren toen anders. Een onbekende dode eigenlijk. Ze is begraven als onbekende dode in Duitsland. Ja, ja, maar dan dat lijkt me dus ook wel gek. Want dan... Ik kan me dus voorstellen dat je dat als nabestaande, als familie, toch in al die jaren toch blijft hoop houden op dat iemand op wonderbaarlijke wijze toch in leven is. Wordt dan ook, is dat ook het gekke? Want dan heb je dus antwoorden. Maar het is natuurlijk nog steeds een gruwelijke afloop. Ja, dus het grootste antwoord wat je wil hebben is: waar is mijn geliefde? Waar is mijn kind? Maar op het moment dat je dat antwoord hebt, dan komen er 1001 nieuwe vragen. En die wil je uiteraard ook beantwoord hebben. En vaak, zeker na zoveel jaren, is het heel moeilijk om die beantwoord te krijgen. Ja, want als we het over Maria van der Zanden hebben, wat is er toen gebeurd? En welke vragen zijn er nu nog heel prangend? Nou, dat is ook nog steeds een moeilijke vraag. Er staan eigenlijk nu 2 scenario's open. Het was altijd 1 scenario waarvan er uit was gegaan dat het om een misdrijf gaat. Het scenario zelfmoord is daar nu wel bijgekomen. Er zijn mogelijkheden die erop wijzen dat het om een zelfmoord gaat. Maar een misdrijf kan nog steeds niet uitgesloten worden. Dus het cold case team is nu keihard aan het werk, niet om haar te vinden, want dat is gelukt. Maar om dus nu die 1001 andere vragen beantwoord te krijgen. Ja, nou ja, droevig nieuws kwam er uiteindelijk ook in een zoektocht naar Chris en Lisanne. Dat is ook zo'n vermissing, Noah, waarvan velen van ons denk ik nog wel zich kunnen herinneren dat het speelde toen. Ja, ja, 2 jonge vrouwen. Ze vertrokken in 2014 samen naar Panama voor een werkvakantie. En tijdens een wandeling in de jungle raakten de 2 vrouwen vermist. En die zijn nooit meer levend teruggezien. Er is nog altijd geen spoor van de 2 Nederlandse vrouwen die in Panama al een week worden vermist. De 2 zouden in Panama Spaans gaan leren. Hun kleren, schoenen en een tas hebben ze achtergelaten bij het gastgezin waar ze logeerden. Met honden, helikopters en gidsen is het pad waar ze voor het laatst gezien zouden zijn helemaal uitgekampt. Maar geen spoor van het 2-tal. Het tipgeld voor de vermiste Nederlandse studenten Lisanne Vroon en Chris Kremers is verhoogd naar bijna €22.000. Als iemand informatie heeft, alsjeblieft laat ze dan nu naar voren komen en maak een einde aan onzekerheid. Geef ons onze geliefde terug en breng ze veilig terug. Chris Kremers en Lisanne Vroon zijn al 13 dagen spoorloos. De Nederlandse politie stuurt de teamleider die de vermissing van Chris en Lisanne in Panama vanuit ons land aanstuurt, toch naar dat Midden-Amerikaanse land. Nou, we hebben natuurlijk al een poosje onderzoek gedaan hier in Nederland voor de Panamese politie. En we denken dat het nu verstandig is dat onze teamleider eens even fysiek contact gaat krijgen met de teamleider van de Panamese politie om de onderzoeksresultaten gewoon eens even face-to-face met elkaar te delen. Het is vreselijk om als ouders je kind plotseling kwijt te zijn. Als u zelf kinderen hebt, kunt u zich dat wellicht indenken hoe wij ons nu voelen. Deze jonge vrouwen raakten vermist in Panama. We weten ook inmiddels natuurlijk hoe het is afgelopen. Uiteindelijk zijn hun resten gevonden. Waarschijnlijk was het zijn ze verdwaald geraakt. Is het een ongeluk geweest? Maar we hoorden de woordvoerder van de politie ook zeggen dat er hier in Nederland onderzoek werd gedaan. Zeker. Volgens mij was jij daarbij ook zeker betrokken. Dat hebben wij als cold case team in Midden-Nederland hebben dat destijds gedaan. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Wat gebeurt er dan hier? Nou, wat hier onder andere gebeurt is het hele forensisch onderzoek naar alle aangetroffen goederen. Op een gegeven moment werd de rugtas van de meisjes gevonden in de jungle met hun telefoons daarin, met een fotocamera erin. Die zijn volledig in het Nederlands Forensisch Instituut helemaal onderzocht. Wat we in Nederland ook gedaan hebben, we zijn heel nadrukkelijk op zoek geweest naar getuigen. Dat klinkt misschien gek, zoveel duizend kilometer van de vermissing vandaan. Alleen, zij zijn vermist geraakt op 1 april 2014. En op dat moment waren er gewoon een heleboel Nederlanders in dat gebied op vakantie of op doortocht. Wij hebben via allerlei reisbureaus mensen benaderd die daar reizen hadden geboekt in dat gebied. We hebben een opsporing verzocht gedaan in Nederland. We hebben gevraagd, joh, wie was daar en ben je nu terug in Nederland? Meld het. Nou, we zijn bij heel veel mensen zijn we thuis geweest. En we hebben gevraagd, klap je laptop eens open of doe je telefoon eens open. En we gaan foto's zitten kijken. Heel of simpel om te kijken. Opstaat, wat... Misschien staat iemand daar vrolijk lachend met een glas bier. En zie je op de achtergrond zie je een van die meisjes bijvoorbeeld instappen in een auto of in contact met iemand. Dus we hebben dat hele forensisch onderzoek, maar ook een heel tactisch onderzoek in Nederland destijds gedaan. Ja, en raken er nou vaak kinderen vermist? Nou, want we hebben een aantal zaken nu voorbij horen komen. Sommige waar nog geen oplossing is, andere zaken wel. Gebeurt het vaak? Ja, heel vaak. Elk jaar raken er ongeveer 17.000 kinderen vermist in Nederland. Dus dat zijn er 47 per dag. Maar gelukkig worden de meeste heel snel in goede gezondheid teruggevonden. Kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een kind is weggelopen. Dat valt ook allemaal onder die cijfers. Ja, dat valt er ook allemaal onder. Maar in een enkel geval gebeurt het dus wel dat een kind echt van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Ja. Nou heb jij gesproken met de stichting Amber Alerts. Hè? Die kennen we natuurlijk van de Amber Alerts die verzonden worden. Dat is iets wat de politie nu doet. Ja. Maar die stichting die zet zich voor het een en ander in. En zij maken zich zorgen. Waar zit hem dat ja, in? Ja, klopt inderdaad. Ja, de stichting is nu vooral bezig met het verbeteren van de opsporing naar vermiste kinderen ook. En ze proberen de bureaucratie op Europees niveau te doorbreken. Op dit moment is het Europees Parlement bijvoorbeeld bezig met de inzet van kunstmatige intelligentie te verbieden. Ook bij vermissingen. En met die inzet van kunstmatige intelligentie kunnen bijvoorbeeld gezichten herkend worden, maar ook grote politiesystemen in Nederland en Spanje aan elkaar gekoppeld worden. Die data koppelen. En dat is heel belangrijk om in te zetten bij vermissingen. En dat dreigt nu dus te verdwijnen. Bij een vermissing weet je bijna niks, de opsporingsinstanties. Je hebt gewoon heel weinig informatie. Je moet dus zo snel mogelijk met heel weinig informatie moet je handelen. Nou, daar helpt AI gewoon bij. Bij door grote bakken gegevens heen shiften en kijken of je ergens een match kan vinden. En op het gebied van kindvermissingen praat je over gezichtsherkenning, het analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Op het gebied van kunstmatige intelligentie zien we dat het parlement in verband met privacy zegt van nee, dat mag je niet gebruiken voor kindvermissingen. Je mag die uitzondering niet maken. En wij zeggen, je hebt die uitzondering nu juist nodig bij een kind in acuut levensgevaar. De structuren die decennia oud zijn, die lenen zich niet om heel snel samen op zoek te gaan naar een kindvermissing over de grens. Bepaalde systemen mogen niet gebruikt worden, terwijl ze er wel zijn. Er is sprake van dat ontvoerders echt de grens opzoeken. We hebben dat in Nederland ook gezien bij een aantal zaken, dat bewust snel een kind over de grens werd gebracht om zo de politie op een dwaalspoor te brengen of te ontlopen. We moeten komen tot een nieuwe strategie voor vermiste kinderen in Europa. Kelly de Vries, denk je dat hij gelijk heeft dat we toch veel meer nog Europees erin moeten samenwerken? Nou, ik ben het vooral eens inderdaad dat artificial intelligence, maar ook bijvoorbeeld DNA-verwantschapsonderzoek, dat gewoon absoluut de toekomst is als het gaat om het oplossen van misdrijven, vermissingen. Dus dat we toch nog verder gaan tot het uiterste gaan. Ja, de technologie gaat zo ontzettend snel. En ik denk dat daar de angst in zit, vanuit de politiek, maar ook vanuit veel mensen gewoon in de samenleving. Wat betekent het allemaal? En mijn privacy? Maar ik denk als je er echt induikt, en dat moeten we de komende tijd ook met z'n allen veel meer gaan doen, duidelijkheid, kennisoverdracht. Wat betekent DNA-verwantschapsonderzoek? Wat betekent dat artificial intelligence nou eigenlijk op dit vlak? Dat het allemaal wel meevalt qua wat dat voor ons als persoon met privacy schending te maken heeft. En dat het vooral juist heel veel kansen gaat bieden. Hoe is het eigenlijk voor jou om nu met thema's bezig te zijn waar jouw vader mee bezig was? En dus zijn werk toch via de foundation voor te zetten? Ja, dat is dubbel. Tot 2 jaar geleden, tot de aanslag op mijn vaders leven, heb ik me inderdaad niet heel erg met misdaad bezig gehouden. Behalve op persoonlijk vlak dat ik natuurlijk de verhalen van mijn vader hoorde en dat we daarover praten met elkaar. Ik zat in de ontwikkelingssamenwerking. Ik heb zelf 10 jaar in Afrika gewoond. Dus het stukje rechtvaardigheid, gelijkheid, iedereen dezelfde kansen bieden, daar kwam het overeen. Mm-hmm. Het is natuurlijk nu heel bijzonder en ergens ook raar dat ik nu inderdaad me bezighoud met misdaad. En degene die de meeste antwoorden op mijn vragen zou hebben, kan ik het niet meer vragen. Ja, heel gek lijkt mij. Ja, en nou ja, het is nu dus vandaag 28 jaar geleden dat Jair Suarez verdween. Hoe is het met zijn familie nu, ook op zo'n dag als vandaag? Lijkt me gek. Ja, elke dag is zwaar, maar vandaag is nog een tikkeltje zwaarder. Ze houden de hoop en ze zijn er met elkaar. En ze herdenken hem absoluut op een dag als vandaag. Elke dag ook. Maar het is een zware periode voor ze geweest. Ook de hernieuwde aandacht voor de zaak. Mensen denken altijd, maar het is altijd alleen maar goed om aandacht te vragen. Maar het verdriet en het gemis wordt ook groot. En dat is af en toe ook heel erg zwaar. Dus we hebben vandaag heel erg aan ze gedacht. Ja, we denken ook aan ze. En laten we hopen dat het toch uiteindelijk nog een keer hier duidelijkheid in komt voor de familie. Goed, tot zover kinderen die vermist raken. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag over de leugendetector. Want waarom gebruiken we dat niet in Nederland? Ja, dat zien we wel vaak in series voorbij komen. Maar ook in België en Amerika worden ze echt gebruikt. Waarom doen we dat hier in Nederland niet? Ja, zeker. Hier in Nederland doen we dat niet, omdat er best wel wat over de betrouwbaarheid te zeggen valt. En zo'n detector, dat valt dus te betwisten. Maar er is nog een reden, dat zegt Luna van Heerwaarde van de politie. Dat komt omdat de betrouwbaarheid van leugendetectors in het beste geval iets meer dan 50% is. Nou, op zich zou dat natuurlijk reden kunnen zijn om leugendetectors te gebruiken. Maar in het Nederlandse rechtssysteem mogen verdachten liegen. Verdachten worden niet veroordeeld omdat ze liegen. Dus zelfs al zou je kunnen vaststellen dat iemand liegt, dan heb je daar niet veel aan, omdat je niet kan afdwingen dat iemand de waarheid spreekt. Dus je mag liegen. En omdat liegen is toegestaan en op zichzelf staat niet strafbaar is, heb je daar eigenlijk niet heel veel aan. Rob Boon, oud-rechercheur. Zie jij iets in zo'n leugendetector? Nou, ik denk dat de collega het heel mooi verwoord heeft. Ik heb zelf een keer aan zo'n ding gezeten, voor de grap dan weliswaar, bij een stage in Amerika. Ik heb er ook wel mijn twijfels over. Maar heb je toen wat achterhaalde dat ding? En klopte het? Ik heb geen geheimen die ik niet ga delen. Oké. Nee, wat denk jij, Kelly? Gewoon niet aan beginnen? Ik vind het lastig. Daar weet ik ook te weinig van. Het ziet er altijd heel interessant uit in series inderdaad. Ik denk wel ergens in Nederland hebben wij wel een beetje de cultuur, als het niet bewezen is, dan doen we het niet. Ergens ben ik ook wel van, soms moet je ook dingen proberen die nog niet bewezen zijn, om te kijken of we daar een verschil in kunnen maken. Dus ja, baat het niet, dan schaadt het niet. In theorie zou het ideaal zijn natuurlijk, als je dat kan achterhalen daarmee. Goed, ik ga jullie heel erg danken voor jullie komst naar de studio. Kelly de Vries, dankjewel dat je er was. Rob Boon, heel fijn en succes ook met al jullie werkzaamheden. Zometeen gaat hier langs de lijn en omstreken verder met daarin de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Feyenoord PSV met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Heel hopelijk. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster.